Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Ёсць такое выслоўе: камунізм – гэта рэлігія без Бога. І сапраўды, у краіне Савету былі свае пакутнікі за веру, героі рэвалюцыі, свае святыя дні былі, камуністычныя святы, свае прарокі у выглядзе клясыкаў марксізму, ленінізму. Нават было сваё чаканне царства Божага у выглядзе надыходу камунізму. Як і кожная рэлігія, камунізм актыўна імкнуўся замацаваць сваю прысутнасць у прасторы. Яго храмамі сталі палацы культуры, якія нярэдка нават ствараліся з колішніх цэркваў і касцёлаў. Акрамя таго, паўсюдна ўзводзіліся тысячы помнікаў Леніну, героям вайны, піянерам. Ім надаваўся ці не сакральны сэнс. Ім пакланяліся. Перад імі прамаўлялі свае камуністычныя малітвы, заклінанні. Дык як узнік і як быў арганізаваны савецкі сакрум? Пра гэта мы гутарым з кандыдатам гістарычных навук Сергеем Грунтовым. Сергей, а ці ўсведамлялі стваральнікі ўсіх гэтых шматлікіх помнікаў і мемарыялаў, што яны на свой кшталт паўтараюць старыя рэлігійныя формы і практыкі? Думаю, што вырас камунізм, рэлігія без Бога, яны ўспрынялі б як абразу, бо разумелі любую рэлігію пройдзеным этапам у развіцці чалавецтва. Іншая справа, што большасць гэтых форм і практык не была імі вынайдзена, а запазычана з заходніх узораў, развіўшыхся цягам 19-го стагоддзя, пераважна ў працэсе афармлення нацыянальных дзяржаў. А там многія рэлігійныя матывы паўтаралі цалкам сур'ёзна, так што помнікі лёгка маглі належаць і хрысціянскай, і нацыянальнаму кантэксту. І нават у самых радыкальных пераўтварэннях часоў Вялікай Французскай рэвалюцыі свядома ішлі на заснаванне новых цывільных рытуалаў на манер старых. Рабілі набажэнствы вялікаму боўству ў храмах розуму, нечым імітуючы хрысціянскую імшу. Ды і той жа парыжскі пантэон перароблены з касцёла. Нашы камуністы бралі гэта за ўзор, доўга не думаючы пра яго генеалогію. У чым канкрэтна выяўляліся такія запазычанні? Што такое рэлігійна было ў гэтых ільічах і піонерах? Па-першае, яны замясцілі сабою крыжы, капліцы, а нярэдка і храмы ў цэнтрах гарадоў і вёсак. І справа тут не толькі ў ільічах, а ў шматлікіх вайсковых мемарыялах, пастаўленых пасля Другой сусветнай вайны, якія таксама мелі выразную камуністычную прыналежнасць. Канешне, такога замяшчэння проста так было б недастаткова. Патрэбны рытуалы і практыкі, каб нешта стала рэлігійным ці псеўдарэлігійным аб'ектам. І такіх рытуалаў было створана дастаткова. Пасвячэнне ў акцябраты, піянеры, камсамольцы, адзначэнне дня кастрычніцкай рэвалюцыі, дзён пачатку вайны і перамогі. Такія рытуалы праводзіліся каля ці вакол савецкіх помнікаў, якім прыносіліся дары ў выглядзе кветак і вянкоў, каля іх прамаўляліся клятвы. Але ж гэта ў першую чаргу тычылася помнікаў у цэнтрах населеных пунктаў. Але ж многа, асабліва вайсковых, было пастаўлены далёка ад іх, пры розных пра сёлачных дарогах, нават у лясах. Яны таксама выдатна ўпісваюцца ў гэтую мадэль. Да іх фактычна хадзілі ў пілігрымкі. У многіх гарадах склалася традыцыя руху дэманстрацыі з цэнтру да помніка на ўскрайку ці па-за межамі горада. Я натуральна кажу пра вайсковыя мемарыялы. Многія з іх былі пастаўлены акурат на месцах масавых расстрэлаў, якія праводзіліся за гарадскую рысаю. Так, у выпадку з многімі невялікімі гарадамі ўзнікла сітуацыя наяўнасці зручнай для пілігрымкі адлегласці, якую можна прайсці пешшу. Як і да іншых падобных помнікаў, сюды прыходзілі з вянкамі ад працоўных калектываў, складаючы такім чынам сімвалічную ахвяру. Цікава, што цэлы шэраг вайсковых мемарыялаў быў арганізаваны па прынцыпу кальварыі, прасторы, якую трэба было абысці, спыняючыся ў пэўных месцах. Толькі такія месцы прыпынкаў цяпер азначаліся не выявамі пакутаў Хрыста, а партрэтамі і імёнамі героя, якія аддалі сваё жыццё ў барацьбе з ворагам. Аднак вернікі, прыносячы ахвяры ці даючы абеты, чакаюць нейкай дапамогі ад Бога і святых. А чаго ж чакалі ад савецкіх манументаў? Фармальна кожны такі дар успрымаўся формай удзячнасці героям за магчымасць існавання існуючага ладу. Ленін з паплечнікамі зрабіў рэвалюцыю і стварыў існуючую дзяржаву, найлепшую ў свеце. А астатнія яе гераічна абаранялі ад контррэвалюцыі, ад белапалякаў, ад унутраных ворагаў, ад гітлераўцаў. Міф вялікай айчыннай вайны выразна прачытваўся як гісторыя разбурэння парадку 22 чэрвеня, хаосу, акупацыя і ўсталяванне парадку, вызвалення. Кульмінацыя наступала 9 мая. Увесь гэты цыкл артыкуляваўся і візуалізаваўся ў такія даты, як 22 чэрвеня і 9 мая. Дар тут відавочна быў павязаны з удзячнасцю. Акрамя гэтага, вялікае значэнне мела дэманстрацыя лаяльнасці, згоднасці дзейнічаць паводле прадпісаных рытуалаў. Падобна таму, як беларусы традыцыйнай культуры чакалі ад продкаў дапамогі і дабрабыту, удзельнікі савецкіх мемарыяльных рытуалаў маглі разлічваць на паспяховы кар'ерны рост і сацыяльную паспяховасць. Калі дазволіць сабе развіць метафару, камсамольцы-служкі каля трыбуны разлічвалі з часам заняць належнае месца сярод жрацоў на самой трыбуне. Рытуал тут выступае як вельмі важны кансерватыўны фактар, як і ў сапраўднай рэлігіі. Сергей, а ці можна сказаць, што гэта універсальная савецкая псеўдарэлігія была накіраваная на нівеляцыю нацыянальна, што яна па ўсёй гіганцкай краіне ставіла прыкладна аднолькавыя помнікі і праводзіла аднолькавыя рытуалы? Што, адпаведная на па сваёй прыродзе варожая нацыянальнай беларускай культуры? Канешне, асноўныя ўзоры былі універсальнымі, прынамсі ў еўрапейскай частцы саюза. Аднак міжволі спрацоўваў і так званы адміністратыўна-тэрытарыяльны эфект. Гэта азначае, што помнікі ставілі па адміністратыўным прынцыпе, і сярод іх былі помнікі рэспубліканскага маштабу. Яны волей-неволей працавалі на сімвалічную рэпрэзентацыю рэспублікі ўнутры ўсяго савецкага саюза. У Беларусі гэта ў першую чаргу Брэсцкая крэпасць і мемарыял Хатынь. Хоць гэтыя помнікі вельмі ускосна датычыліся этнічнага, яны спрыялі фарміраванню грамадзянскай беларускай ідэнтычнасці, а значыць і грамадзянскага нацыяналізму, які будзе мець значэнне пры афармленні Беларусі як незалежнай краіны. Ну гэта помнікі вайны, але ж Леніны піянеры паўсюль аднолькавыя. Так, хоць сёння на курсах гісторыі мастацтва Беларусі студэнты вымушаны называць імёны беларускіх савецкіх скульптараў, якія зрабілі сабе кар'еру ў першую чаргу на такіх замовах. Для хрысціянскіх канфесій, як вядома, уласцівая асаблівая любоў да машчэй і рэліквіяў, наяўнасць якіх вызначае святасць таго ці іншага месца і прыцягвае туды пілігрыму. А што з савецкай псеўдарэлігіяй? Ці можна знайсці аналігі такога шанавання реліквію ёю у Беларусі? Канешне, у нас няма помнікаў такога ўзроўню, як маўзалей Леніна ці, скажам, крэйсер Аўрора. Аднак у савецкай Беларусі, як і ў іншых рэспубліках, выразна прасочваецца тэндэнцыя выкарыстання рэліквій у прапагандзе. Арыгінальныя ці псеўдаарыгінальныя знамёны рэвалюцыі, кашулі, у якіх былі расстраляны героі, хлеб з блакаднага Ленінграду і гэтак далей. Даходзіла да кур'ёзаў. Так, колькі год таму у экспазіцыі Вянецкага музея мне давялося пабачыць нібы сапраўдныя кандалы, у якіх сядзеў Фелікс Дзяржынскі. Відаць, ён забраў іх з сабою за крату на памяць. Так, музеі былі поўныя такіх святыняў. Але што з самімі помнікамі? Яны не трапляюць у гэтую лёгіку? Канешне, сапраўдных машчэй Леніна мясцовыя помнікі яму не захоўвалі. Аднак памнажалі яго прысутнасць на сімвалічным узроўні. Так што ён прысутнічаў паўсюль, калі не фізічна, то на ўзроўні вобраза. Фактычна, кожны помнік яму можа ўспрымацца як кінатаф, як пустую сімвалічную магілу, да якой прыносілі дары. Аднак постсавецкі мемарыяльны сакрум ствараўся з выкарыстаннем цалкам аўтэнтычнага матэрыялу, калі можна яго так назваць. Упершыню з канца 18-га стагоддзя ў цэнтрах беларускіх гарадоў, пасёлкаў і вялікіх сёлаў фактычна штучна ствараліся могілкі ахвяр мінулай вайны. Гэта азначае, што мала было зрабіць вечны агонь, паставіць помнік і зрабіць сквер вакол яго. Неабходна было забяспечыць фізічную прысутнасць памерлых герояў. Для гэтага праводзіліся іх масавыя перапахавання пахаванні. Пры гэтым нерэдка па рэпрэзентатыўным прынцыпе, калі з агульнага пахавання ахвяр маглі пераносіць толькі частку парэшак у адпаведнасці з вызначанай агульнай колькасцю. Чым больш населены пункт, тым большая колькасць. У запатрабаванасці фізічнай прысутнасці памерлых герояў для савецкай дзяржавы не было нічога новага. Узгадаем хаця б пахаванне ахвяр рэвалюцыі на Красной плошчы ў Маскве. А што вызначала такую патрэбу, каб менавіта самі памерлыя фізычна прысутнічалі ў пэўным месцы? Няўжо недастаткова было сімвалічнай прысутнасці, як, скажам, з Ленінам? Адна справа імітаваць рэлігійныя практыкі і зместы, а іншая справа стасункі з самім сакральным. Перажыванне сакральнасці ўласціва для любой праўдзівай рэлігіі. Аднак адкуль яму ўзяцца ў выпадку імітацыі? Таму такое значэнне мела фізічная прысутнасць памерлых, а значыць і самой тэмы смерці, якая здольна выклікаць у чалавека экзістэнцыяльныя перажыванні. Яна сапраўдны, праўдзівы элемент у штучных дэкарацыях, яна звязана з сакральным па сваёй прыродзе. Таму так неабходна ў стварэнні сімвалічных цэнтраў савецкай псеўдарэлігіі. Сергей, савецкая сістэма развалілася больш за чвэрць стагоддзя таму, але яе святыні працягваюць заставацца ў прасторы новай Беларусі. Ці захоўваюць яны сёння свой сакрум? Ці не сталі яны проста пустымі абалонкамі? Я думаю, што сёння мы існуем у сітуацыі руін. Не фізічных, хоць іх дастаткова, але руін значэнняў і сэнсаў. Помнік Леніну на пастаменце можна пафарбаваць свежай фарбай, каб ён блішчэў. Але гэта не зменіць таго факту, што з кожным годам ён страчвае свой сэнс і значэнне. Ён руйнуецца ў семантычным сэнсе. Гэта сітуацыя праяўляецца нашмат шырэй, чым проста ў помніках, і непазбежна вядзе да эклектычнасці, да штучнага злучэння фрагментаў розных сістэм значэнняў. Узяць хоць бы святкаванне вяселля. Шмат дзе атрымала пашырэнне традыцыі ускладвання вянкоў ці кветак каля вайсковых мемарыялаў другой сусветнай, а часам каля помнікаў воінам-інтэрнацыяналістам. У Кобрані я быў сведкам таго, як вясельны картэж тройчы аб'язджае такі мясцовы помнік і пры гэтым гучна сігналіць. Людзі злучаюць фрагменты савецкіх, хрысціянскіх і проста народных традыцый у імкненні насыціць сэнсам абрад, які ў сучасным грамадстве ўсё больш страчвае ўласцівыя яму значэнні. А хрысціянскія канфесіі, як яны ўжываюцца з усімі гэтымі савецкімі помнікамі? Ці імкнуцца яны замясціць іх сёння прыкладам капліцамі ці крыжамі? Нейкага заўважнага памкнення да замяшчэння я не назіраю. Ёсць некаторая тэндэнцыя да хрысціянізацыі вайсковых пахаванняў, але гэта ў першую чаргу датычыцца новых помнікаў, дзе ў сімволіцы актыўна выкарыстоўваецца крыж. Часткова гэта распаўсюджваецца і на старыя мемарыялы. Тут, аднак, савецкія абеліскі не замяшчаюцца, але часам аказваюцца ў суседстве з новымі памятнымі знакамі з відавочна хрысціянскай сімволікай. Справа ў тым, што далёка не ўсе героі і ахвяры мінулай вайны былі хрысціянамі. Многія належалі да іншых канфесій, многія былі атэістамі, таму прамая хрысціянізацыя сімволікі вайсковых мемарыялаў была б недарэчнай. Хоць я не здзіўлюся, калі ў будучым мы станем сведкамі такіх спробаў. Што ж датычыцца вайсковай ці мілітарнай складаючай мемарыялаў, то тут не назіраецца супярэчнасцю. Наадварот, часам нават вельмі дзіўныя формы сімбіёзу. Напрыклад, у горадзе Бяроза вайсковая тэхніка, якую нярэдка ў нас выкарыстоўваюць у мемарыяльных мэтах, выстаўлена проста перад вялікай новай праваслаўнай царквою. А там дзіўную гармонію ўтвараюць храм, верталёт, бронетэхніка і так далі. Вось з вашага гледзішча, якая будучыня савецкіх помнікаў і савецкага сакру чакае ў Беларусі? Гледзячы якіх? Леніных ўжо паступова прыбіраюць ці, што не менш цікава, перастаўляюць. З цэнтру ў кут плошчы, як у Нясвіжы, ці пераносяць на супрацьлеглыя ад плошчы бок вуліцы, як у Слуцку. Думаю, што з часам іх колькасць будзе меншасць і большасць іх прыбіруць. Не трэба акцэнтаваць на іх увагу, бо гэта актуалізуе іх, вяртае на нейкі час значэння. Варта дачакацца іх поўнага семантычнага разбурэння, ператварэння ў пустую форму. Так, каб калі людзі пачуюць, што недзе прыбіраюць помнік Леніну, яны са здзіўленнем перапыталі сябе. А што, яна ж стаіць? А як быць з вайсковымі мемарыяламі? На мой погляд, з часам непазбежна прыйдзецца рэфармаваць формы іх мемарыялізацыі, калі мы насамрэч жадаем захаваць памяць пра ахвяр другой сусветнай вайны. Праблема ў тым, што савецкі мемарыяльны сакрум звычайна прадугледжваў толькі формы калі калектыўнага памінання. У савецкіх мемарыялах страчваецца асоба. Яна тоне ў подзвігу народа, па выніках асабовыя стасункі з такім помнікам ці месцам аказваюцца практычна немагчымымі. У літаратуры асабовасць памяці пра вайну вярнула пакаленне Быкова і Адамовіча. Яна паказала, што вайна – гэта кожны раз трагедыя асобнага чалавека, сям'і, а не абстрактных мільёнаў. Той жа зрух павінен адбыцца ў дачыненні нашых вайсковых мемарыялаў. Патрэбна ясна ўсведамляць, што не праблема ў тым, што помнік савецкі паводле формы. Яна ў тым, што ён савецкі па змесце, і менавіта яго варта імкнуцца рэфармаваць. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.